نئی گائے گائے چی دا مسلمانانو پا منز کی وشی یو خدای یو سڑی بیخی پا کپریاتو کی ولاری پا معاسیو کی ولاری تا واغا تا وامکا و یا مثلا دا آغا پسق بایانه چی دا پاسیق دی دا خدا را کم دی بل در توی دا خدای تر نیز لاتر شای کدی و سر تایش که دا آغا کار که وخو دا خدای تر نیز زر شای کن دینو کم دی چی شدی خوادی پا زنا کی ولار دی یا شراب کی دا سی نیا دی پا دا را کم کی یا چی دا آغا دا آغا سی برملا دا لائل دا زنا و دا شراب و دا بل نیی نو تا پر دبانی چی دی مسخری مکو و کدای سی دی پر تابانی خیر سی یادا مطلب او یادا چی دا آغا هم کیی دا خاتمی پا ایک بار بانی چه خاتمه خو بیا مستوره ده خو ډیر ځله یو سړی دغسې بد کارونه کوي چې خلک وایي تر یوه ناروه لاس نه اړي مګر بیا الله تعالی دغسې حسن خاتمه په نصیب کې توبه یې په نصیب سي پر نیکو اعمالو باندې مړ شي نو خاتمه مستوره سواله نو لهذا الله پاک وایي نو وار د وار علامه کو که په بد کې ولاړ دي که نه دي ولاړ کېدی سي په مضمون پوهېږي نو دس فرمایي چې لا یسخر خندا و مسخري دي نه کوي معنا د اهانت پر رقم قوم یو قوم من قوم پر بل قوم معنی عسا شای انده یکونو چاغه قوم چا مسخری پر کړکیج هغه به خیرن بهتر به یمن هم تر دغه چې د مسخری کوي دا یو نه چې د پاره د چاس و د ناری نو ولا نساء من نساء ولا دا غره کم جی دا مسخری نکی نساء اون شدی من نساء این پر نور شدی بانی دا نور یو چه شدی جی پر دا نور بانی نخاندی چی زیروینو ولی عسا قریب دا شای انده یکون نه چی دا غر شدی چی دا خنده پر کیجی دا دی خیرن خیر وی عند الله پنیز دا خاتمه من هون تر دا غر اول شدی چی دا خنده وی کی مسخری کی نو تمسخور اول چه توای یو تمسخور دی یو مزاح دی دا دو باید سر جلس تمسخور و دا غر خنده توای چی یو انسان پر بل بانجی کی دا پار دا تحقیر دا اغا بل چابل د خلکو په زین کې د خلکو په دماغ کې حقیر ښکاره کې خوار ښکاره کې چې دا هم تی پر سړي بولي کدا یې په خبره پوسټاس نه تمسخور په نیت ته چا دی د هغه د زیرولو دی د هغه د خوار ګڼلو دی د هغه د جل ازاری دی چې زړه ور زخمی کې دغه تمسخور چې دی دغه حرام دی الله تعالی منع ځنی وکړل یو بیا مزاح دی مزاح چې موږ هغه ته خوش طبعي وایو یو څوک د بل چا سره داسې ګپ کوي د هغه زړه خوشاله کوي ور زیری نه تحقیر نه پر کوي نو دی پوهیږي چې هغه زما څخه په دې باندې الم نه احساسي د زړه درد نه احساسي نو خوشاله کیږي معنی هغه یو طبیعت په سمیږي نو دغه خوش طبعي دا چې بیا د هغه په حرامو کې نه راځي چې یته په عربي کې مزاح وایي تمسخور و دغه خندا ورته وایي چې موږ پښتانه ډرې بولي په پلانې ډرې وایي نو ډرې چې په یخو هغه حقیر کیږي خوار کیږي د هغه زړه زیریږي نو په دغه باندې چلته جامعه خرابیږي برای خو سبا هغه هم کوشش کوي بیا تاوان درسي برای تا په مجلس کې زه سپکولم زه دې تحقیرولم نو په نیت اهانت چې زما کوله یو وعظ دی هغه جلا دی تحقیر جلا دی نو دغه تمسخور و دغه ته وایي چې هغه ته پر خاندې نوم یې د خندا ورکړې دی په باطن کې د هغه عزت وهبه د هغه ابریزي کوي نو د دغه څه الله منع وکړله هغه مزاح چې ما در یاد کړي چې خوش طبعي ورته وایي دل لګي ورته وایي چې مانا زړه یې د زړه سره ولګېږي اونس ولپټه سره راسي هغه په دغه کې نه دی داخل داخې یوه خبره په دې ځای کې یو چې بیا دی دلته په شیب سي راځي لا ترمیزو هغه ته لای پلان ورځ په دغه ځای کې سوال دلته واردېږي هغه دا دی چې الله خود ته قوم یاد کړي چې یو قوم دی پر بل قوم نه چی شنه کوي مسخره نه کوي دا شیزه یاد کړي شیزه خوم جمع سوله معنا دغه شیزه دی پر دانو رو شیزه باندې چی شنه کوي مسخره نه کوي اشکه د سره ولاړ سو چې یو نر پر یو نر مسخره کوي د سره دی چې دلته قوم دی ډاله د التم قوم دی ډاله یو پر دی پر بل پر مسخره کوي شیزه یو شیزه پر بل شیزه مسخره کوي نه خو پدې وکه نه سو معنا غواره واس ولا چې معنا یو شیزه پر بل شیزه لري وي ولې اخو جمع واری ذکر کړي د قوم خو اسم جمع قوم من قوم نسام د غره کوم نسام من نسار بیر شیزه پر ډیر شیزه قوم پر قوم باندې دا چې یو سره پر بل سره دغه تمسخور کی اهانت کی تحقیر کی یا یو شزه د بل شزه تحقیر کی دا مر سره حرام خونو سره دا خدا غس حکم صدقه جواب ده دی چې دا قوم می ذکر کړی دی ا دانی سا ذکر کړی دی په دیو دواړو کې مراد جنس دی چې جنس نر دی پر نر باندې بالا کوي دی کډاله

دا خاري كذا اسمه خبيره متوجه اچګونه نه واغه څو قسم واغه درې نو دغه چګونه د دغه دغه یو قسم چې د حرام دي نو علاقه کثیر سزول منع کړم چې کثیر ګمان ته مکو دغه واجده دغه په نفسي هي کثیر دي دغه حرام ځنې مرادي دا نه معنی چې د امر په مقابله کې کثیر دي په نفسي په خپل ځان کې کثیر لکه یو ځای لاس چې امپراتي زم دم بیر شل پراتي بم دم بیر نو بعد لاس کوم دي چې تر شلو دي زم ځنې سپه دي ته اخلي په نفسي په خپل ځان کې کثیر دي نو دغه ګمانونه چې د حرام دي په خپل ځان کې دا کثیر معلومیږي نو الله وي د ډیر ګمانه معنی د حرام دري دي چې دغه چې په خپل ځان کې سره ډیر دي دغه څخه ځان وساتي ولي خو دا بعضي ګمانونه چې دغه د حرام قسم دي دا خو نو چې اسم ګناه ده نو په ګناه کې ځان ولي اچي نو دا هم هغه شی څه چې الله مرز نه منع کړو کداغه شی په جامعه ګټ څه دا بد ګماني جامعه خرابېږي په جنگ او جدل سره اخته کیږي الله مؤمن منع کوي چې پر ناکی په چا بد بد ګمانونه نه کوي ځکه ځینې ګمانونه خو سره چې هغه حرام دي دغه څخه انسان را وګرځاوه نو په حرام کې هغه امر علي چې مال پر هغه سړي دلیل د زنا نشته پر هغه سړي دلیل د شراب نشته ته یې ګمان پر دغه خلکو ته ګاړي دا فاسق سړی دی دا شرابي دی دا زانی دی چې پیژنم هغه یې مجه ولا کوي زنا نه دی ولا کوي شراب دی دی ولا کوي پیسې دی د ځانه پر ګډیږي نو خدای ته ګمان پر وکي دی اظهار یې کوي دا حرام څه حرام کې ودره دی نو دغه څه مؤمنان منع کړ د آیات پر پاین نور احکام هم دي دغه تفصیل نو برغه میږي نو اوس فقط نه دغه څو شی ان وویل سوله اول شی چې پکشي کې وویل ساغه دا و چې ول مسخري دي او پر بل باندې نه کی هغه خوش تبعین نه د پکشي کې مراد چې اهانت تحقیر د هغه مراد دي بل شی چې وویل سو هغه دا و چې ول عیب دی مخ مخ مکوي د خپل ځان غي ول کې چې د ته تانی او عیبونه ور یادې نه خو کې د ځان غي دغه په تاکید دي نو چې نه لري عیبونه بل بل بد بد نه مان سره جدي بل سلرم حکم دا پکشي کې وير سپدا نن په مسله کې چې دي چې دا ګومان مکوي بد ګماني دام حرام دي چې تر بل کوي د ګومان اقسام درته وشل هغه حرام قسم درته وشل چې هغه حرام دي دغه قسم نه دي دغه څخه الله تعالی منع وکړ هغه نور درې چې هغه واجب دي هغه مستحب دي هغه مباح دي هغه په دغه کې نه دي داخل دغه څخه منع رااله نو پر ولا تجسسو کې سبق ودرې دي الله تعالی دې عمل توفیق برکې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.